گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 452. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، اهدیه، محمودی خونساری، افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در همایون از مهدی خالدی، شعر ترانه از رهی معیری، تنظیم از جواد معروفی، سایر اشعار از فانی شیرازی، گوینده آذر پژوهش. گه شکایت از گلی، گه شکوه از خاری کنم، من نه آن رندم که غیر از عاشقی کاری کنم. هر زمان بیروی ماهی همدم آهی شوم، هر نفس با یاد یاری ناله زاری کنم. Yeah. حدیث درد من گر کس نگفت افسانه کمتر، حدیث درد من گر کس نگفت افسانه کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه کمتر. از آن سیمرغ را در قاف غربت آشیان دادند که شد زین دامگه مشغول آب و دانه کمتر. سوزان نپرهیزد به راه عشق، نتوان بودن از پروانه کمتر. نکو بزمیست عالم لیک ساقی جام غم دارد، خوش آن مهمان که خورد از دست او پیمانه کمتر. Thank you. حدیث درد من حدیث درد من گر کس نگفت افسانه کم تر وگر من هم نباشم در جهان دیوانه کم عاشق بود کف آتش سوزان نپرخیزد به راه اج نتوان بودن پروانه این کم تر کسی این عاشق بود که از آتش سوزان نپریزد، براه عشق نتوان بودن پروانه این کمتر. نکوبت میت آلب لیک ساقی جام غم داره، خوشان مهمان که خورد از دست او پیمانه کم تر. خدا یا thank you. عزیز من آن دوست سر یاری بود بخت نگونسار مرا، عاشقی ها با سر زلف نگونساری کنم. نیست با ما لاله و گل را سر الفت رهی، نیست با ما لاله و گل را سر الفت رهی. می روم تا آشیان در سایه خاری کنم. شماره 452 گلهای رنگارنگ.